zbieramy nadal. Do końca stycznia prosimy o wysyłanie SMS-ów o treści POMOC pod numer 72265. Koszt to 2 zł. 46 groszy. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Kuba Strzyczkowski. Operatorzy T-Mobile plus Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 19 dzień stycznia, minęła 23. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Nieoczekiwane dymisje w zarządzie kompanii węglowej. Ze stanowisk odchodzi 4 wiceprezesów. Prawdopodobnie jutro prokuratura złoży do sądu wniosek o zarządzenie obserwacji psychiatrycznej zabójców małżeństwa w Rakowiskach. W polskim rządzie będzie pełnomocnik do spraw działań wspierających reformy na Ukrainie, zapowiedziała w Kijowie premier Kopacz. Na początek zmiany kadrowe w kompanii węglowej. 4 wiceprezesów odchodzi ze stanowiska. Jest wśród nich odpowiedzialny za restrukturyzację omawianą w ostatnich dniach przez rząd. W środę lub w czwartek ogłoszony zostanie konkurs na 3 stanowiska. Sobotę wieczorem rząd i górnicze związki porozumiały się w sprawie planu naprawczego dla kompanii węglowej. Wbrew poprzednim planom nie będzie zamykania 4 nierentownych kopalń. 2 z nich zostaną podzielone. Wprowadzono też zmiany w pakiecie socjalnym. Dziś rząd po raz kolejny tłumaczył się z tych ustaleń. W czasie rządowej konferencji minister skarbu Włodzimierz Karpiński tak nazwał porozumienie podpisane w sobotę. To porozumienie jest porozumieniem historycznym. Może ja bym to nazwał histerycznym ze strony pana ministra Karpińskiego. Odpowiadał szef Solidarności Piotr Duda. Minister skarbu tłumaczył, że historyczność ugody polega na zmianie punktu widzenia górników. Górnicy nie chcą, żeby Polacy wiecznie dopłacali do wydobycia polskiego węgla. Szef Solidarności zaznaczał, że rząd próbuje przykryć pięknymi słowami swoją porażkę. Zdaniem Piotra Dudy słowa polityków, którzy twierdzą, że porozumienie zostało osiągnięte w dialogu, są nie do przyjęcia. 2000 ludzi siedzi pod ziemią, pogotowie strajkowe w całym kraju, ludzie maszerują po całym Śląsku w protestach i to jest w dialogu osiągnięte porozumienie? Przewodniczący Solidarności sukces zawarcia ugody przypisuje związkowcom i wszystkim protestującym na Śląsku. Paweł Pawlica, Polskie Radio. 2 młodych ludzi podejrzanych o zabójstwo małżeństwa w Rakowiskach koło Białej Podlaskiej trafi do szpitala na obserwację psychiatryczną, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Beata Sykiankowska. Biegli stwierdzili, że po jednorazowym badaniu nie są w stanie wypowiedzieć się co do stanu poczytalności obojga podejrzanych. W związku z tym zachodzi tutaj konieczność zarządzania tzw. obserwacji psychiatrycznej. Wniosek w tej sprawie trafi do sądu prawdopodobnie jutro. Do zabójstwa przyznali się syn małżeństwa, Kamil N. i jego sympatia Zuzanna M. Zabili rodziców chłopaka nożami, bo ci nie akceptowali ich związku. 18-latkom grozi dożywocie. 100 milionów euro w ciągu 10 lat. Takiego kredytu udzieli Polska Ukrainie, zapowiedziała dziś w Kijowie premier Ewa Kopacz. Zaznaczyła, że w polskim rządzie pojawi się też pełnomocnik do spraw reform na Ukrainie. My Polacy sami przeszliśmy długą i trudną ścieżkę transformacji. I to właśnie my Polacy wiemy, jak bardzo potrzebna jest pomoc partnerów zagranicznych. Dlatego panie premierze, my Polacy jesteśmy z panem. Może pan na nas liczyć. O sytuacji na Ukrainie w Brukseli rozmawiali dziś z kolei unijni szefowie dyplomacji. Minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna po tej naradzie mówił, że wspólnota nie zmienia na razie polityki wobec Rosji i nie łagodzi tonu. To jest najważniejsze, ponieważ pojawiały się takie głosy, że być może potrzebna jest korekta polityki rosyjskiej. Nie ma takich ustaleń, wprost przeciwnie. Mówimy i ustaliliśmy to i zaakceptowaliśmy w podsumowaniu, że polityka europejska będzie zmieniać politykę rosyjską, a nie będzie się zmieniać. Szefowa unijnej dyplomacji stwierdziła z kolei, że relacje Unii z Rosją mogą ulec zmianie, ale tylko wtedy, gdy postanowienia planu pokojowego z Mińska zostaną wypełnione. W Stanach Zjednoczonych protesty przeciwko brutalnemu traktowaniu Afroamerykanów przez policję. Pretekstem do demonstracji był obchodzony dziś za oceanem dzień Martina Luthera Kinga. Mam marzenie, że pewnego dnia nasz naród powstanie i wcieli w życie swoje credo, że jest prawdą oczywistą, iż wszyscy ludzie stworzeni zostali równymi. Te słowa Martina Luthera Kinga przeszły do historii Stanów Zjednoczonych. Afroamerykanie uważają, że wobec zabójstwa czarnoskórego nastolatka w Missouri i innych podobnych zdarzeniach wizja Kinga nie została jeszcze zrealizowana. Dlatego w wielu amerykańskich miastach odbyły się demonstracje pod hasłem Mamy sen i życie czarnoskórych także się liczy. Dzień Martina Luthera Kinga, który został zastrzelony w wieku 39 lat, obchodzony jest w każdy trzeci poniedziałek stycznia. Jest to święto federalne, zamknięte są szkoły i urzędy. Wielu Amerykanów pracuje dziś jako wolontariusze na rzecz lokalnych społeczności. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Papież Franciszek już w Watykanie wieczorem wrócił z długiej podróży do Azji, gdzie w ciągu tygodnia odwiedził Sri Lankę i Filipiny. W obu krajach, mających za sobą długotrwałe konflikty wewnętrzne, mówił o pokoju i pojednaniu, upomniał się też o najuboższych. W drodze powrotnej do Rzymu papieski samolot przeleciał nad Chinami. W kurtuazyjnym telegramie do władz tego kraju papież Bergoglio zapewnił o modlitwie w intencji jego mieszkańców, życząc im zgody i pomyślności. W Manili podczas mszy kończącej wizytę na Filipinach padł rekord liczby uczestników papieskich uroczystości. Wzięło w niej udział 7 milionów osób. W tym roku Franciszek odwiedzi jeszcze na pewno Stany Zjednoczone, a być może również Francję i Hiszpanię. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Papież zapowiedział też, że prawdopodobnie w tym roku po raz pierwszy odwiedzi także Afrykę i zatrzyma się w Ugandzie. To był serwis Trójki. Teraz już o sporcie. Monika Słukowska. Jedna Polka mniej w Australian Open. Pierwszego dnia z turnieju odpadła Urszula Radwańska, która przegrała z Zariną Diaz z Kazachstanu 6-3, 4-6 i 2-6. Jutro pierwsze mecze rozegrają Jerzy Janowicz i Agnieszka Radwańska. W boksie Polki na korcie w Melbourne zasiądzie legenda światowego tenisa Martina Navratilova. Zdaniem Lecha Sidora, komentatora i trenera tenisa, na razie nie należy się spodziewać, że Navratilova zupełnie zmieni grę Radwańskiej. Jej gra, jej podejście mentalne, bardziej wiara w sukces i wiara we własne możliwości i być może coś podpowie w treningu, jeżeli chodzi o wydolność, żeby ona mogła na tym poziomie swoim najwyższym grać nie godzinę, nie dwie, a trzy. Tak to powinno wyglądać, bo tam rewolucji być nie może. I Radwańska i Janowicz zmierzą się w pierwszej rundzie Australian Open z reprezentantami Japonii. Dakarowcy wracają do domu. Dziś kibice zgotowali gorące powitanie na lotnisku Krzysztofowi Hołowczycowi, który zajął w rajdzie trzecie miejsce. W momencie rzeczywiście wjechanie na podium jest dla mnie czymś ważnym, czymś bardzo ważnym. Udało się osiągnąć to coś, o czym marzyłem. Jutro do kraju wraca pierwszy polski zwycięzca Dakaru, kładowiec Rafał Sonik. Piłkarze ręczni Kataru odnieśli trzecie z rzędu zwycięstwo w grupie A Mistrzostw Świata i zapewnili sobie awans do 1/8 finału. Gospodarze turnieju pokonali Słowenię 31-29. Bez porażki w tej grupie pozostają również broniący tytułu Hiszpanie. W grupie B wszystkie spotkania wygrały dotychczas Chorwacja i Macedonia. To będzie drugi start tej grupy w Giro d'Italia. CCC Sprandi Polkowice otrzymała dziką kartę do tego wyścigu. Liderem ma być Sylwester Schmidt, mówi dyrektor sportowy grupy Piotr Wadecki. 11 razy jechał Giro Italia i na każdym z tych wyścigów był tylko pomocnikiem, a w tej chwili będzie mógł dostać szansę bycia liderem zespołu. Tegoroczna edycja Giro startuje 9 maja. Świetny mecz Marcina Gortata. Polak rzucił 20 punktów, a Washington Wizards rozgromili we własnej hali Philadelphia 76ers 111-76. Gortat grał 29 minut i był najskuteczniejszym zawodnikiem swojego zespołu. Miał do tego 8 zbiórek i 2 bloki. I na koniec Puchar Narodów Afryki. Algieria wygrała z Republiką Południowej Afryki 3-1. Wcześniej Senegal pokonał Ganę 2-1. -6 stopni na Suwalszczyźnie, -1 w Wielkopolsce to minimalne temperatury w nocy. W ciągu dnia maksymalnie od -2 na północnym wschodzie do +4 na Podkarpaciu. I w nocy i jutro pogoda będzie podobna. Wszędzie dużo chmur, opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. W poprzednich spotkaniach zajmowaliśmy się głównie światowym jazzem. Dziś będzie dominować nasze własne podwórko, a konkretnie płytowe nowości, których ostatnio otrzymałem sporą paczkę. I od razu przechodzimy do rzeczy. Jerzy Małek i jego ostatni album, nagrany latem ubiegłego roku z międzynarodowym zespołem. Lider na trąbce Stephen Riley, saksofon tenor, Piotr Wyleżoł, fortepian, Michał Barański, bas i Eric Allen, perkusja. A to właśnie perkusista jest autorem tematu Keep Straight, którego teraz słuchamy. Keep Straight i nowy album Jerzego Małka o tytule Stalgia. Eric Allen, perkusja, Michał Barański, bas, Piotr Wyleżał, fortepian i Stephen Riley, saksofon. Oczywiście na czele lider Jerzy Małek, trąbka. Jak zwykle Małek porusza się środkiem jazzowego nurtu, dbając i o ambicje własne, i o uszy słuchacza. Słowem nic, tylko polecić tę muzykę waszej uwadze. Kolejny autor, pianista Nikola Kołodziejczyk, jest już od lat obecny na naszej scenie. Jakoś nie udało mu się przebić do centrum uwagi ze swymi małymi zespołami, aczkolwiek zawsze wyróżniał się ciekawymi pomysłami aranżerskimi, zwłaszcza kiedy akompaniował najróżniejszym wokalistom i wokalistkom. Te niespełnione nadzieje mają teraz okazję spełnić się w dużej orkiestrze, która jakby cały czas na Nikolę czekała. A kiedy wreszcie doczekała się w roku 11, muzyka nadal musiała czekać na jej płytową edycję aż do dziś. Posłuchajmy więc jej teraz, ale bliższych danych o solistach podać wam nie mogę, ponieważ tego mi właśnie brakuje w opisie. To, czym dysponuję, to jedynie promocyjny egzemplarz. Pewnie w takiej pełnowymiarowej edycji wygląda to zupełnie inaczej. Ale jest to niewątpliwie Nikola Kołodziejczyk i jego bardzo indywidualne spojrzenie na muzykę. We'll be right back. Nicola Kołodziejczyk. Jego muzyka, jego orkiestra i jego płyta zatytułowana Chord Nation, wydana przez firmę Fortune, co właśnie szczególnie podkreślam, ponieważ Fortune nadesłała aż 8 swoich ostatnich propozycji i jest w czym wybierać. Dla każdego coś miłego. Więc jeszcze na pewno nieraz będę do tych płyt sięgać, a i w tej chwili sięgam już po kolejną, która zasługuje na najwyższą uwagę. Wokalista Wojciech Myrczek rozpoczął karierę od tego, że wygrał zamojskie spotkania wokalistów, czyniąc mi przy okazji pewien despekt, bo wtedy, kiedy on wygrywał mnie, akurat w Zamościu nie było, ten jeden, jedyny raz. Potem co rusz gdzieś coś wygrywał i cichcem w domu szykował kolejne wokalne zaskoczenia. Na niniejszej płycie też ich nie brak, ale zacznijmy od tak konwencjonalnego standardu jak Unforgettable. Dodajmy tylko, że płyta nagrana jest wyłącznie w duecie i że to drugie pół zespołu ma tu bardzo istotne znaczenie. To pianista Paweł Tomaszewski. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way, and forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.

Krótko, a gustownie. Po inne, bardziej karkołomne tematy na pewno sięgniemy w kolejnych programach. Jacek Niedziela-Mejra i jego album Bassville 2, Tribute to Jazz History. Miejscami jest to także Bass Guitarville, ale o tym już innym razem. Kolejna płyta to oczywiście także płyta, ale zarazem rodzaj festiwalowej kroniki. Powiew młodego jazzu, czyli przegląd zespołów startujących w jeleniogórskim konkursie Krokus Jazz Festiwalu. Dobra okazja, aby przyjrzeć się, co w trawie piszczy. Aż 15 tych młodych zespołów zebranych na dwóch dyskach. Trochę szkoda, że nie wszystkie dobrze nagrane. A dla mnie świetna okazja, aby przedstawić Państwu wreszcie zwycięzcę tego konkursu. Wcześniej nie miałem innej możliwości niż tylko bezdźwiękowo przedstawić Państwu laureatów. Oto więc ci, którzy powiali najciekawiej. Kamil Piotrowicz Quintet. Lider przy fortepianie, jego mocną stroną są też kompozycje własne. Ta właśnie będzie się zwała Centuria. Co ja mówię, będzie się zwała, już się zwie od samego początku. A Kamila wspomagają Sławomir Koryzno, perkusja, Michał Bąk, kontrabas, Piotr Chęcki, saksofon tenor i Emil Miszk, trąbka. Thank you. To był zwycięzca jeleniogórskiego konkursu Kamil Piotrowicz ze swoim kwintetem. Lider przy fortepianie Emil Miszk, trąbka, Piotr Chęcki, saksofon, Michał Bąk, bas i Sławomir Koryzno, perkusja. A skoro o konkursach już mowa, nie zapomnijmy, że bielska zadymka jazzowa już stuka u progu, a tam również kolejny konkurs, do którego eliminacje już się rozpoczynają. Natomiast za gwiazdę będzie robił Wayne Shorter ze specjalnym koncertem, który odbędzie się nie w Bielsku, a w katowickim Nosprze. Wypada mi więc na koniec złamać ten szowinistyczny niemal repertuar i sięgnąć po Shortera. Jeszcze sprzed 10 z górą lat, bo wtedy właśnie powstała przepiękna płyta Allegria. W podstawowym składzie lider na sopranie Danilo Perez, fortepian John Patitucci, bas i Terry Lynn Carrington, perkusja, a do tego mnóstwo muzyków wspomagających pod batutą Roberta Sadina. Aranżację popełnił Shorter, ale kompozytorami utworku Vendiendo Allegria są Mika Himmel i Jose Spralia. A ja już żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.